Ama بعد باب استحباب طلب الرفقة. Yolculuğa çıkarken tek başına çıkmamak. Bir topluluk arkadaş grubuyla yolculuğa çıkmak. وَتَأْمِيرِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَاحِدًا يُطِيعُونَهُ Aralarından bir kişiyi yolculukta emir seçmek. Ne demek emir? Yolculuğun, işte dediği gibi imam, yolculuğun başkanı seçmek. Yani beş kişi yola çıktıysanız veyahut da iki kişi yolcu çıktıysanız içinizden birisini ne olarak seçin diyor bu bapta? Emir olarak seçin, başkan olarak seçin, imam olarak seçin. Çünkü bugün bu tecrübeyle de sabit. Yolculuklarda genelde insanlar birbirleriyle ne olur? Zıt olur. Zaten sefer dendiği zaman sefer, yani sefere sefer demek ne demek? Yolculuk demek. Arapçada neden yolculuğa sefer denmiş? Diyorlar ki sefer ortaya koyan demek. Açığa vuran, açığa çıkaran. Kimi açığa çıkarıyor? Kişiyi. Kişinin karakterini, ahlakını, özelliklerini yolculuk ortaya çıkartıyor. Birçok insan biliyorum ki yolculuğa çıkmadan önce birbirlerini tanımış, çok iyi dost olan, yolculuğa çıkıp döndükten sonra birbirleriyle küsüp konuşmayan birçok insan biliyorum. Konuşmuyorlar. Ya diyor ben bunun böyle olduğunu anlayamamıştım, böyle olduğunu görmemiştim. Ne kadar kötü bir hal. Halbuki yolculuk ya, yani yol kenarında duruyorlar. Bir yerde durulacaksa durup yiyip içip yollarına devam ediyorlar. Yani kavga edilecek bir şey de yok ama demek ki yolculuk öyle bir şey ki insanı ne yapıyor? Açığa koyuyor, açığa vuruyor. Ömer radıyallahu anh'dan da böyle rivayetler var. Ömer radıyallahu anh'dan. Yani bir insanın tanınması için ya dinar aldın mı, dirhem aldın mı diyor. Yani alışveriş yaptın mı, ticaret yaptın mı? Bir rivayette diyor ki yolculuğa çıktın mı? Yolculuğa çıkmak. Yolculuğa çıkmak da nedir? Kişinin karakterini ortaya ortaya konulması için en güzel şeylerden bir tanesi. Şeytana ne yapmamak lazım yolculukta? Fırsat vermemek lazım. Bunlardan bir tanesi, fırsat vermemenin yollarından bir tanesi de nedir? Emir tayin etmek. Yolculukta diyeceksiniz ki, 3 kişi yolculuğa çıkıyorsunuz. Mehmet, sen bizim yolculuk boyunca emirimiz sensin. Kararları ne yapacaksın? Sen alacaksın. Kararları sen vereceksin. Bizler de senin kararına ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Bitti. Yolculukta giderken bir yerde mi durulacak? Mehmet karar verecek. Kardeşlerim, burada durmamız daha makuldür, uygundur. Burada ne yapalım? Duralım. Diyecek. Onlar da ona ne yapacaklar? İtaat edecekler. Öbür türlü ne olur? Yani demek ki yolculuk halinde insanlar biraz daha böyle çocuklaşıyor. Biraz daha böyle duygusallaşıyor. Halbuki yolculuk dışında alınmayacakları, kırılmayacakları şeyler yolculuk halinde kırılabiliyorlar. Birisi diyor ki ya diyor kahvaltıyı şurada yapalım. Öbürüsü diyor ki ben bir yer biliyorum orada yapalım. Öbürüsü diyor, yok diyor kahvaltıyı diyor varınca orada yapalım. Üç tane ayrı görüş. Başlıyorlar sonra şimdi bir sükut oluyor, bir sessizlik oluyor. Mideler gurulduyor. Bu diyor ki ya kahvaltıyı şurada yapsak. Bak orada ben biliyorum midem çok güzel. Öbürsü diyor ki ya ben de işte biliyorum bir yer. Orası da güzel. Orada da yapabiliriz. Öbürsü diyor ya kardeşim diyor yol kenarında pek yenmez bir şey diyor. Yapacaksak diyor gittiğimiz yere gidelim Bursa'ya gidelim. Orada yaparız. Acele etmeyin. Yine bir sükut. Yine bir sessizlik. Tabii bu sefer nefisler şeytan ne yapıyor içeride? Habire kurcalıyor. Ya içeriden öbürsü diyor ki ya bunlar nasıl insanlar? O diyor bu nasıl insan? O diyor bu nasıl insan? Bir de bakmışsın ki birbirlerine karşı ne almışlar? Kalplerinde bir ne hissetmeye başlıyorlar? Bir kin. Hiç ya bir kahvaltı. Yol kenarında durulup yapılması gereken bir kahvaltı. Ama emir tayin etmedikleri için emir. Ne oldu bu insanlar? Birbirlerine küslü oldular. Namazı nerede kılalım? Yolda mı kılalım? Varınca mı kılalım? Al sana ayrı bir ihtilaf daha. Değil mi? Öğlen yemeğinde ne yiyelim? Döner mi yiyelim? Kebap mı yiyelim? Başka bir şey mi yiyelim? İskender mi yiyelim? Herkes ayrı bir görüş söyledi. Ama orada bir yolculuğa çıkmadan önce emir tayin edilseydi, emir, denseydi ki Mehmet sen bizim emirimizsin. Tabii Mehmet emir oldu diye padişah olmuyor. Kardeşlerle istişare ediyor. Diyor ki ya kahvaltıyı dediği gibi Ahmet'in dediği yerde yapalım. Orası daha uygun. Bitti. Biraz mırıldanmak istese birisi, bakın kardeşim, siz beni ne yaptınız? Emir tayin ettiniz. Emir niye tayin edilir? Aldığı kararlara uymak için tayin edilir. Lütfen herkes çizgisini bilsin dendiği anda ne olur? Her şey yerlerine koyulur. Benim de sizlere tavsiyem, eğer bir yolculuğa çıkıyorsanız, yolculuğa çıkmadan önce, marşa basmadan önce bu emir tayinini ne yapın? Yapın. Eğer yaparsanız Allah'ın izniyle ne olur? Yolculuğunuz güzel olur. Tabii bir de bab başında zikrettiği gibi İmam Nevevi'nin ne var? Toplulukla yolculuğa çıkmak. Tek başına çıkmamak. Bununla alakalı rivayetler var. Şimdi onları okuyacağız. İlk hadis, ilk rivayet. An İbni Ömer. İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Abdullah İbni Ömer. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة insanlar tek başına yolculuk yapmanın, tek başına yol sefere çıkmanın ne demek olduğunu bilselerdi, ma alemu, benim bildiğimi bilselerdi diyor, ma sar rakibun bileylin vahde, hiçbir kimse tek başına gece yolculuğa ne yapmazdı, çıkmazdı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki bu hadis Buhari'nin rivayet etmiş olduğu hadislerden. İnsanlar diyor hani gecenin, çünkü gece karanlık olunca bin bir olaylar var, bilmiyoruz. Gaybi olaylar var, bilmiyoruz değil mi? Yani aleyhisselatü vesselam akşam ezanı okunduğu zaman çocuklarınız ne yapın diyor? Sokaktan, dışarıdan evinize çekin diyor değil mi? Niye? Çünkü yeryüzüne akşam ezanıyla birlikte yayılan neler var? Şeytanlar var. Böyle hem gaybi, yani gözükmeyen, bizim bilmediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiği neler var? Tehlikeler var. Bir de bugün de artık bizim bildiğimiz somut tehlikeler var. Gece çıktığın zaman yola, yolunu kesebiliyorlar. Öyle değil mi? Yani yol kenarında seni durdurabiliyorlar. Genelde hırsızlık olayları, yol kesme olayları, ne zaman kazalar, trafik kazaları sürekli ne oluyor? Gece vakti oluyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki bir sefer adabı, bir tane daha bakın bize öğrettiği bir adab. İnsanlar benim bildiğimi bilselerdi, tek başına yolculuğa çıkmakla alakalı. Kimse diyor ne yapmazdı? Geceliğin tek başına yolculuğa çıkmazdı. Onun için siz ne yapın? Bir yere mi gideceksiniz yolculuğa? Gitmek istediğiniz zaman yanınıza muhakkak bir kardeşinizi, bir dostunuzu, bir arkadaşınızı alın. Tek başınıza yolculuğa çıkmayın. Evet, ikinci hadise gelelim. Diyor ki an Amr ibn Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem errakibu şeytan, diyor ki tek bir yolcu şeytandır. Yani tek başına yolculuğa çıkan şeytandır. Yani haktan uzaktır. Tek başına yolculuğa çıkan adam çok rahat haram işleyebilir. Çok rahat harama çekilebilir. Çok rahat Allah'a itaatten uzaklaşa bilir. Yani tek başınıza yolculuk yapmayın diyor Aleyhisselatü Vesselam. وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ İki yolcu da şeytandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. İki yolcu da şeytandır. وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ İkiden sonra üç kişi de nedir? Artık bir yolculuğa çıkmış kafiledir. Yani artık onlar haktan uzaklaşması ne olur? Haktan uzaklaşması daha zor olur. Yani bir kişi çok kötü. İki kişi biraz daha. Ama üç kişi tam selamet. Bu sebeple bir yere gideceğin zaman yanına kimseyi bulamıyorsan aileni alabilirsin. Çoluğunu, çocuğunu alabilirsin. Bu şekilde yolculuğa tek başına çıkmamış olursun. Üçüncü hadis an Ebi Sa'id ve Ebi Hurayra radıyallahu anhuma kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id el-Hudri Neydi Ebu Sa'id'in ismi? Artık ezberledik. Ney? Sa'd İbn-i Malik. Ebu Sa'id el-Hudri'nin adı Sa'd İbn-i Malik. Ebu Hureyre'nin adı Abdurrahman. Bu Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın isminde çok ihtilaf etmiş hadis alimleri. Abdurrahman mı, Abdullah mı, başka mı? Niye? Bir görüşe göre Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın neyi var? Yaşadığı kabile toplumda kan davası var. Kan davası. Tanınmamak için diyorlar her gittiği yerde ne yapıyordu? İsmini değiştiriyordu. Onun için Müslüman olmadan önce, gelmeden önce Medine'ye. Onun için birçok isimle ne yapılıyor? Anılıyor, tanınıyor. Birçok ismi var. Ama ittifak edilen sonradan yani asıl ismi denildiği isim Abdurrahman. Ebu Hureyre'nin adı ne? Abdurrahman. Radıyallahu anh. Ashab-ı Suffe'nin başkanı, sınıf başkanı. Ashab-ı Suffe'nin sınıf başkanı. Yani kararları o alıyor. Onlarla ilgili meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le o danışıyor. İlim talebelerinin başındaki kişi. Diyor ki, اِذَا خَرَجَ سَلَاسَةٌ ف۪ي سَفَرٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اِذَا خَرَجَ سَلَاسَةٌ ف۪ي سَفَرٍ Üç kişi yolculuğa çıktığı zaman, üç kişi yolculuğa çıktığı zaman فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ Üç kişi yolculuğa çıktığı zaman ne yapsın bunlar? Aralarından bir kişiyi emir tayin etsinler. Bir kişiye desinler ki sen bizim yolculuktaki emirimizsin, başkanımızsın. Yolculuk boyunca biz sana ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Tabii itaat neyde olacak? Marufta olacak. Emir dedi ki öğle namazını kılmayalım. İkindi veyahut da diyecek ki akşam ezanı okunacak. İkindiyi kılmayalım. Varınca kılarız. Vaktinden çıkaralım. Burada itaat yok. Emire itaat neydi? Marufta. Maruf olan şeylerde ne yapılacak? İtaat yapılacak. Ve bu peygamberi tavsiye denenmiş, tecrübe edilmiş bir tavsiye. Yolculuğa çıktığınız zaman, yolculukta bulunduğunuz zaman muhakkak aranızdan bir kişiyi emir tayin etmeyi, emir seçmeyi unutmayın. Yoksa insanların zevkleri, insanların hobileri, insanların hoşlandıkları şeyler o kadar farklı ki. Ve bu yolculukta daha da çok ortaya çıkıyor. Yani birisi kaşar peyniri istiyor, birisi beyaz peynir istiyor, birisi tulum peyniri istiyor, değil mi? Birisi dil peyniri istiyor. Bakmışsın ki 3 kişiden 15 tane peynir tayarı isteği çıkmış oraya. Değil mi? Ama emir diyecek ki hayır kardeşim 2 tane peynir almamız gerekiyor. 2 tane peynir yapalım. Bitti. Evet. Bu baptaki son hadis Ali İbn Abbas. İbn Abbas'ın adı ne? Abbas'ın oğlunun adı ne? Abdullah. Abdullah İbn Abbas diyor ki radıyallahu anhuma Ali'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle hayrus sahabeti erba'atun. Yani yolculuğa çıkılacak en güzel sayı, topluluk kaçtır? 4. Yani 4 kişiyle çıkarsan diyor çok güzel olur. Yeter ki bir kişi çıkma, yeter ki iki kişi çıkma. Çıkacaksan 4 kişi çık. Şimdi genelde bizde ne var? Ya işte fazla kalabalık olmayalım. Halbuki yani 4 güzeldir diyor. Hayru seraya erba'umiye. Birliklerin yani o savaşa gönderilecek birlik olarak gönderilecek birlik olarak hücum edilecekse bunun en iyisi diyor kaçtır? 400'dür diyor. 400. Ve hayrul cuyuşi erba'atu alaf. Orduların en iyisi, orduların en hayırlısı da 4000'dir yani. Savaşlar diyor 4000'lik ordu iyidir. Ve len yuglebe 12.000 min kille. 12.000'lik bir ordu ise, 12.000 kişilik bir ordu ise mağlup oluyorsa eğer bunların diyor mağlup olmasının sebebi azlık değildir diyor. Başka bir şeydir. Yani tecrübesizlik, korkaklık herhangi bir şeydir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar yani bugün Avrupa'da bırakın Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadislerini, sünnetlerini Avrupa'da, Amerika'da bile Ömer İbni Hattab'ın mesela şeyi okutuluyor. Doktora, master tezleri yapılıyor. Yani kadılığı, verdiği hükümler. Şimdi Peygamber aleyhisselatü vesselam böyle insanlar nezdinde camide namaz kılan, namaz kılmayı, orucu emreden bir insan olarak algılanır. Yani aleyhissalatü vesselam bir cami imamıydı. Devletin başkanıydı. Bakın, devletin başkanıydı. Ordunun komutanıydı. Ailenin reisiydi. Değil mi? Bunları hep ne yapabiliriz? Sürekli çoğaltabiliriz. Ve bu her hayatın her alanında bizler için de ne vardı onda? En güzel örnek vardı. Yani aile başkanlığı, aile reisliği olarak kendine örnek alacaksan kim al? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem al. Mutlu olursun. Hiç problem yaşamazsın. Eğer devlet başkanıysan, insanlara hükmediyorsan, yönetiyorsan kendine örnek olarak kim al? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ordu başkanıysan, komutansan kimi kendine örnek al? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendini örnek al ki hayatının her alanında ne olabilirsin? Mutlu olabilirsin. Eğer tacirsen, tüccarsan Resulullah'ı örnek al ki ticaretinde ne ol? Başarılı. Nasıl ticaretinde başarılı olsun? İlk adım gün erken başla. Yani bugün şu demek oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri her okulda birer ne olması lazım? Ders olması lazım. Askeri okulda olması lazım. Ticaret lisesinde olması lazım. İmam Hatip lisesinde olması lazım. Muhasebe ile alakalı, işletme ile alakalı her bölümde ne olması lazım? Çünkü niye? İnsanlar için hatasız bir insan. Örnek. Bugün okullarda, üniversitelerde ne yapılıyor? Denklemler, buluşlar okutuluyor. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra deniyor ki bunun hatalı olduğunu anladık. Değil mi? Bugün bizler hatta tıpta bile, tıp alanında bile ne var? Nebevi tıp. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği tedavi amaçlı tıp. Bugün mesela bu çağda tıp alanında, tedavi alanında en çok uygulanması gereken alan bence psikoloji. Ben bakıyorum şu anda. Birçok insan artık bu yaş aşağı da indi. Geçen hafta 16-17 yaşında bir çocukla görüştüm, konuştum. Haftada 2 gün psikoloğa gidiyor. Birkaç nebevi tedavi tavsiye ettim. Uyguladı. Bir hafta sonra doktor demiş ki sende ne oldu böyle? Çocuğun akrabaları falan geldi dediler. Ya hocam sen ne yaptın bu çocuğa? Ne oldu böyle? Dedim, ben hiçbir şey yapmadım yani. Dedim ki sabah namazında camiye git. Giderken 7 tane çörek otu ye. Taze hakiki bal ye. Ondan sonra kendine de rukiye yap. Oku. Biz bir şey yapmadık. Biz sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tavsiye ettik. Yani her alanda eğer iyi okursak, iyi bilirsek sünneti ne yaparız? Başarıya ulaşırız. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta Babu adab-ı seyir ve nuzul ve mebit ve nevm fi sefer diye başlayan bab. Yolculuktaki hareket adabı. Hayvanla gidiyorsan hayvanı nasıl kullanacaksın? Sonra konaklama adabı. Sonra geceleme, yolculukta uyuma adabı. Bunların hepsini anlatan babı okuyacağız. Bir de dediğimiz gibi yolculuk duasını şimdiden ezberleyelim. Yolculuk duasını şimdiden ezberleyelim. Önümüzdeki hafta pazartesi buradan en az 3-5 kişiden dinleyelim. Riyad-ı Salihin'de var, Hüsnül Müslim'de var yolculuk duası. Önümüzdeki haftada inşallah ona değiniriz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyk.